Nah, you said something. It's just all fucking free. Free, free, Palestine! Free, free, Palestine! Free, free, Palestine! Free, free, Palestine! Free, free, Palestine! Free, free, Palestine! Staat dus tussen allemaal persmensen in. Dus het is mogelijk dat je af en toe een enkele woorden die worden gesproken door persmensen hoort. Die dan denken dat ze ontperst zijn op dat moment. En er komen dus de volle bewapening, geloof ik. Met schilden en helmen komen ze. Dus er zijn de vredestroepen zijn teruggetrokken. En het is full on war hier, lijkt het voornemen van de politie te zijn. Iedereen met wapenstokken, helmen, schilden. Nou, ik zal mijn gasmasker maar gaan opzoeken. Opste beurt is de kleding aan. Yeah. Dat is het.